न तो सूरज की ये मजाल है कि वो चांद को जा पकड़े और न रात दिन से आगे निकल सकती है और ये सब अपने अपने मदार में तैर रहे हैं।